ezali bongo ngai mongo ko elengi nakolanda se bitambe papa simaro lutumba tikaki na bokila mpo nabima na mokili e de souza chante kadi matala balingi kokunda nga mobesu nazali nanu kopema nano nakufi te oro ma mobali akabi ngai kado na bambanga nazali nano na mai na nzoto elenge oyoyo fote ya mbanda te o fote ya komelesa atekeli biso elamba ndenge moko bambangi ye komelesa ye ko aluka na ye se mbongo ye ngai na mbanda tokokani ye oyoyo nzambe asalanga moke lokola ntonga masini mbanda panga lolendo na ngai te oyima oo oyoyo elele mao otala kinchasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafon na kanape oo mawanzo e kadi mobali akabi ngai kado na baleki bazalaki kobenga ngai aya na nzela ya zando e na sambwe o ngai na mesa nakoseka ta lelo na siliki mbanda banga nkanda na ngai te o malole o oyoyo taya maneke ngai mwana alomeka ye mobali asambwisi ngai likolo ya vengeance o oyoyo o minalewa o honorable zakari bababaswe lemola papa na fani rachidin tima de boston imaimaye oro bolingo pasi oro oyoyo maloba ya papa liboso akata motema ye nambeka lopitalo ayebisaka nga boye mwana soki kokeleli leki na la vie bakoya kobenga yo maboko makaku e mwana soki verite eleki mingi na monoko bakoya kobenga yo epanza makita soki mobali alembi kosalela yo suwe wana ekomi kaka libala ya provisoire mwasi ya mobulu asimbaka makwela te o suka ya likambo se baboya ye nyongo ya mpongi suka se ofuta mwasi abongaki se na ndako ya misisia o o mama koyebaka te likambo nasala eleki lelo mbula somie mobali akangela ngai nkanda na motema tokolia tokomela ta nasengi bolimbisi ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboya nga se ntango nalingi ye mingi anga na nyokwa miyoyo mobali afuti nga bolimo na lolemo eima o mama epa ya edikabeya nkombo na ngai esili kosila belforte ndeke chope na bangogo mama mama nakepa ya fredi mputu ee lambasade o o minalewa e melani soki baye komela epa na yo e soki batongi nga kobomba te lobela ngai mpo ngai nazali ndeko na yo e nakotikala se ndeko na yo mpo mobali lelo lobi bokoki koboya na ye okopresante na bato mobali na yo ya kala kasi nga nazali ndeko na yo ndeko ya kala zalaka te oh mama melodie ya kabere oh kabasele oh yeah Jesus a santo ayembi si maromasi oh mama ayembi lutumba do Manuel Noé Ya Tony Mukubwa Woking Kunga Cheri Vita Motema ya Elizabeth Mamana Gloria Delizia Evini Gima Veka José Mpololo Na Radio Mangembo De Suzano Mwaka